boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Za nami Muniek w piosence sprzed lat 10, czyli Święty, później Dagadana i Tango i wreszcie I Want the World to Stop, czyli szkocka grupa Belen Sebastian. Z tej samej płyty Write About Love, utwór tytułowy. Raz jeszcze Belen Sebastian. Spell that would make you well. Write about love, it could be in any tense, but it must make sense. I know a trick, forget that you are sick. Write about love, it could be in any form, hide it to me in the morning. Seconds move on. If you watch the clock and the sky grows dark, if you're looking up, but the girl steps from thrill to thrill on the tightrope walk. On the tightrope walk.

Belle and Sebastian w utworze Right About Love, Strachy na lachy, Twoje oczy lubią mnie, Wszyscy muzycy to wojownicy. To z kolei hymn męskiego grania z roku 2010, Waglewski, Maleńczuk i Abradab. I wreszcie na koniec tej grupki Ready to Start, grupa Arcade Fire prosto z Kanady. Pora na utwór tytułowy z tego samego albumu grupy Arcade Fire, tytuł The Suburbs. Grab your mind.

Wysłuchaliśmy Brodki w piosence Krzyżówka Dnia i grupy Manic Street Preachers, kolejnych Walijczyków w dzisiejszym programie, z płyty Postcards from Paradise, utwór It's Not War, Just the End of Love. Teraz z kolei wracamy do Ani i jej filmowej płyty. Ania mówi tym razem Silent Side, czyli utwór z repertuaru Badly Drawn Boya i z filmu About a Boy. Thank you. where you can't get what you want, but you can get me. So listen up and see, 'cause you are my medicine. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Troika. Always, always.